سجد له الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وعن أبي هياج الأسدي رحمه الله قال بعثني علي رضي الله تعالى عنه قال لي أبعثك على ما بعثني عليه على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته رواه أبو داود رحمه الله تعالى رواه ابو داود رحمه الله تعالى واخرجه مسلم والترمذي والنسائي رحمهم الله تعالى. زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رورو دا نیمګړی او فانی دنیا دا رب کریم د هر انسان نارینا زنانا بلکې د تمامو مخلوقات مبارک د فنا فیصله فرمایلی دا چې دا څومره سیزونه مونږ او تاسو ته په نظر راځي کدا اسمان دې کزمک ادا کنور سپوږمۍ او ستوري دي او که انسانان دی او که دانور خارونا بنگلی دی پدیتو لو بفنا رازی صرف یو ذات دا اللہ رب العزت تے چی آغا دا فنا نسر دے مستثنا دے دی وجنے و اللہ والا شاعر وی وینور ڈوبیگی اور آخی جینا مگر کله چې د انور راخیږي او ډوبيږي نو د چا بادشاہي جوړا دا او د چا بادشاہي ختمه دا روزانه تاسو افلانه د بادشاہي نلري شو مړ شو یا لری کو افلانه مشر شو یو ذات د الله د چې بادشاہي همیشه دا او همیشه بوي فنا په ناراضي دی مناسبت سرماد سور انبیاء واللسم پاری یو دو آیاتو نستا سڑوان دی تلاوت کل او یو حدیث مبارکا دی جناب نبی کریم علیہ الصلاة والسلام اللہ آیات دی سور انبیاء کی منگ و تاسو تمام انسانیت و جن توئی او خصوصا خطاب دی دی اللہ حبیب تا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد زما حبیب تاسو نمخ کی پدی دنیا کی ما دی چا دی پارا امیشہ پاتی کی دل ندی لکلی نو کچری تاسو وفات شوی نو داکم دشمنان د دین او کافر جستا سو د وفات په انتظار دی افهم الخالدون دای بولی ګسوري همیشه ایس بعضی کفار او د الله د حبیب د وفات انتظار کولو وسم باز انسانان وی دی یو بل د مرگ په انتظار وی یو خدا سي دي یو سره ظالم دي او سوک ته تنگ دي اده وی چې الله کله بدزن د نخلاصيګم او اغله خيري کوي نو د مظلوم خيري درستي دي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم دایات یو معنا دادا الله خيري نخو خي خود مظلوم چې بل الله رنشته نو بغیر د الله نه د جولای غړول نه بس کوي خواسه د یو بل د مرگ په انتظار کې دل ندی پکار تا خو بتاله انتظار کولې چې دا بل مړکیږي او تنه مړکیږي نا د موږ د ټولو باندې بدا سلسله راځي الله وې تا نمخ کې ما دې سیو بشر د پار په دنیا کې همیشه پاتې کې دل ندی مقرر کړي نو زما حبیب کتا سو وفات شوی ولې دی بغنه سامه شي بیا الله یو فیصله کوي کل نفس ذائقۃ الموت هر یو نفس هر یو زی روح والد مرگ سکون کړي وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً او دی دنیا کې الله وای کله غم دے کله خوشالي دا کله بیماری دا کله صحت دے نو کله غریبی دا کله مالداری دا کله بنگله دا کله جونګړه دا آزمائش دے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ او تاسو به مونږ ته واپس کول شي. څنګه به واپس کی؟ څنګه چراغله داسې به واپس کیږي؟ انسان راغه بربندو سرتور وخ په ابلو ادغه شان بزی دې چې د قبر نه راپورته کیږي، نبه پسر سوي، نبه پخبو کی سوي، نبه په بدن پیزار وی، ټول ببربن راجمشي او الله تبا عجز راشي. و ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. ندی دا اسمانو نوز مکوال ٹول مگر ٹول با اللہ تاجز راشی. وخشعت الاسوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. اے وازو نبد اللہ دیاری نچپشی، سوک با دیاری خبری نشی کولے، ناو بری تو مگر تشد قدمونو کشارے. عاجز بٹول اللہ تراجمشی، ور سڑے با پخپل فکر کیوی چی اوز بزما آمال تلیلے کی، دا غم او فکر دے چی تلدنی کو درنی گی او کسپ کی گی، وس با عمل نامی تقسیمیږي. هر سړی به په غم کې که په خلاص ملاو شنو د جنت دتلو اجازت نامه ده، اګه په غس لاس ملاو شنو د جهنم دتلو سبب ده. خپل صراط به وګوري چې جهنم د پاسه مقرر شو. نالته به ورته ریدل د ایمان په قوت او طاقت او د الله پر رحم او کرم وي. زکای ولا رشید وبونه نرمه ده، د تورې نه تیره ده، د ویخت نه زیاته نری ده، پاغه تیری دل په عقل نه دی غد الله په مدد او نصرت دی. حضرت رضی الله نو خپل یو شاګرد ته وای، ابي حیاج الاسدی، او د دنوم د حیان ابن حسین د لقب و ایزالی رضی الله عنه لګلم ما ته او فرمایل زم کررم تا پاوس چې د الله حبیب په خپل دور حیات کې زاغه تلی غلم ما ته د زمواری نبی کریم علیه السلام حواله کړي وا نو زم تا پاغه لګم و ما ته د الله حبیب ویلو زم تا توام الله دا قبرن مشرفن چې زب قبر نه پریزم مچت چې د شریعت نه خلاف ده الا سویته مگر برابروم به ولا تمثالا او نه یو صورت او تصویر د زیروح الا تمستهو مگر آبا محوکوم و ختموم بے. داد ابو داود دا مسلم دا ترمیزی و نسائی شریف حدیث دے. خدا سچ محدیث کے واور دل دا کارون دا اسلامی حکومت تی، قبرونه د شریعت نه خلاف دي. نو کته د چا قبر روانه خو جنگ فساد جوړيږي، قتل او قتال جوړيږي. او که حکومت اسلامي او کار کوي ناغسر د چا د جنگي دو وس نشتا. حکومت اسلامي سره د چا د جنگي دو وس نشتا. تصویرونه دي، خلکو بوتان جوړ کړي د غټو نا د لرګو نا، پا کمره پا کاغذونو تصویرو نا جوڑ کری، وی دا ٹول بروانه. اوز دا دا حکومت کاروی، کتا چا تصویر لگوله او تا غلر کو آدر سر پرزونی کئی، اولتا دی حکومتم پا غی جیل تلیگی. نو دا تصاویر ختمول د اسلامی حکومت په ذمہوارو کې دي. نلاری کوشي کورونا دا ټول ډکتی د دینا او دا ګناړو د چا په ذهن کې پاتې شوی نه د تصویر دا بلکل ذهن نوتی چگن دا گناہ دا بلکی مصیبت دا دے چه علماء تبقا پا تصویرونو کی دا دے نورو نور مخکشوے او دا آغای سا ڈالا پلا دا نو آغا دا ای دا پارا جواز لٹائی دا یو حرام او ناروا کار دا پارا جواز لٹول ډیر خطرناک خبر دا لکه سره مثال په تور جواری کوي شراب سکی اذان مجرم غني دام سه مناسبت سره خبر جرم خو غني کنه اګه سره وای جنار اورا دا دل چا ویلی چې دا شراب دي دا خو شربت ته ها بھائی اسوک در لوي چې دا چا ویلی چې دا جواری دا دا خو مالا سه هديه غون ته را کار رشوت ته د هديه نوم کې خو نو دا نارواو تا دا جواز لار لطول دا دا تباہی اسباب دی تا دا دی علماء تبقی دا دی طریقہ دا الہ العالمین دی مونگ ٹولو تا وی ٹولو تا ہدایتو کی گرد اللہ حبیب علی رضی اللہ عنہ پا دی خبرم مکرر کڑو چی تبا دا شریعت نا خلاف قبر نا پریزے مگر آبا برابر ہے او با تاسو لري دا غرس تاسو کار نه چي تاسو کور تلل شي کایرا والے قبرستان لړ شي وای کله چې د منکر ختمولو سره انکر راځي نو بیا به تغک نکې سپويږي په خبره باندې د دې منکر ختمولو مقصد دا دی چې ته اورور مسلمان ته خیر رسې استاد پته دا چې دل ز خیر رسوم د دې خیر په زید په نور تبایی کې واقع کیږي دا یو قاعده ده د شریعت چې کله د منکر په رد کولو کې د انکر خطر وي لګتا لپتر چې دا سړی را ناروا کار کوي خو غزول په سمم واب کنه نو دې کافر کیږي د دې کې د خیر رسول او صالح پتر چې سرکشه سړی دی ګناه کوي دی او غزول ثواب د کفر خبره کوي په خبره پوښوي کې پوي نشوي نو عام سړی به قبرونه نه لړی دا علی رضی الله عنہ چې نبی کریم علیہ السلام مکررولو دا بیا اسلامی ډنڈلا سو کراغلی ځکه دا الله حبیب دا سکړي دا الله حبیب دیار لسکاله د مکه کې دعوت د توحید او د ایمان چلولې اپ خپل خلی مبارکی د شرک نفی کړي سکړي د شرک نفی کړي ټول د الله کور د بوتانو نډکته خو ماته یې نه نیو صحابي ته ویلي جوړ شماته کین صحابو کې هغه قرباني وا کپی زری زری کېدل هم د الله حبيب چې سویلو نا بزری زری شوی خو هغه کار به کوله بیت الله د بوتانو نډک خدا الله حبيب په خله د غید عبادت او بندګۍ منع فرمای خپل سن کوي چکله مکه مکرمه فتح شوا او یو لوی لخر د الله د حبیب سره راغه ټول خلق تسلیم شو اسلامی حکومت قائم شو د الله د حبیب سره پلاسو کې نیزوا پسونو د خانقابه نګیر چا پیرای خدایان جوړ کړ یو یو یوالو ټکړه کولو او جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا حق راغه باطل ختم شو او باطل ختميږي سپو شوي په خبره باندې د امت ته عملا خیل چې ګوره بوتان پراتی دي خو زه پلا سنما ته مستاوس چيني چته ولي پلا سنما ته په دعوت کې بد درجات او خیال ساتي اے کی بسکه د درجات او خیال بساته نو دا چې وی قبر او چت ختم کا او برابر کا دا د اسلامی حکومت نه پس دی اولی رضی الله نو جزان نه پس حکم را کړی دا غپلا سوکم د حکومت غ قوت او طاقت ته ګوره زما عزت مندو قبر به څومره جوړې. رستو ان شاء الله د قبر ذکر فرمایو. قبر په شریعت کې څومره دی او څومره به جوړې. حضرت قاسم وی قاسم ابن محمد ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما دا عائشی بی بی رواره ده دا ابو بکر رضی اللہ عنہ بچه ده محمد ابن ابی بکر نصف الدیق دا آغا بچه ده ندوم المومنین رواره شو دارواره راغه مور ته وای خپل ترور ته وای. قال دخلت على عائشه رضي الله تعالى عنها ويزور دنشم فل المؤمنين عائشه رضي الله عنها باندې رواره خپل پپو ته وردن نشو. فقلت يا امه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما. مور ماتا سرګندوالو کا رال لګوخې قبر د جناب نبی کریم علیه السلام او دا غوی د دواړو مرګرو دا نبی علیه السلام او صاحبین شیخین ابو بکر صدیق او عمر رضی الله عنهما د بیبی پکور کې دفن دي. د څوک چې براتل بیبی نه به اجازت وخته د چا کور ته دا غ کور د مالک نه اجازت نه بغیر نشه راتل نکیده. چور کې دا حجره و د بیبی چې کما روزه شریفه ده د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د ذکر تر واره يرماله مورید قبرونه لګو خایا. فکشفت لی عن ثلاثه قبور و ما ته دری قبرونه او خیل لا مشرفه ولا لاطئه مطبوحه ببطحاء العرشه الحمراء. وردا دستر ګډی د لیدو خبره کوي و انه خوچتو دا قبرونه سنو دا خوچت منواله کده کوم دا غرا ساسي وَإِنَّ خُوْجَتُ دا خونه اوچتو کی نا بس کی نا آج دا لگ دا سکن ویا با اسانش ایلوش فکر دا سکن دیده مان دا دغرا جی دا موبایل خرابی نکی آبای ملتم رازی سرکی دا سی آغاز یا مسلح لگا پا لگا داونی ساگم بے داونی ساگم ومدر چی سمات پکی دا دریم چت دا شې نامو بس ناراض سم منو کوم چې دا سلام علیکم دا اوس کوم چې دا موبایل نو ورسېږي جزاکم الله دا نو ما ته دری قبرونه سرګن کړ دا قبرونه خو نو چتو د زمکینا لا مشرفتن دا د زمکینا او چت نو نه بالکل د زمک سره هموارو او په دې باندې مطبوحتن مطبوحة اے مسوات مبسوطة على الارض دا ازمکی سر برابرو اپا دی بانی دا عرصت الحمراء مدینہ منورہ کی باز ازمکی دا سیدی چی دا آغی خاور سرد نو دا آغی خاور پی سرد نرو نرو کانو نا اچول شویوا. نو پا شریعت کی گورا قبر با پا شریعت کی یو لیش جوڑے سوچ مو دیں یا چه کم خاورت دا قبر دیوکنستو او بیا د لحد جوړې دو نه پس قبر جوړې نو جسم رخار ادا به پیچه ګیر چا پیر اور سره کندې مندې مو جوړه و چې د قبر نه یو لوی ډېرې جوړ نشي قبر به سمره بای ها یو لیش یا چې سمره خاوره ته راوتی نو هغه مره خاوره به پیچه په شریعت کې قبر دو قسمه سنت ده الله دې موږ تاسو ټول حرمین او شریفین له بوزي هل تدو قسمه قبرونه دي بقیق او معلاکی بقی د مدینه قبرستان ده او معلا دا د مکی مکرمه قبرستان ده یو قسمه قبر په شریعت کې داسې ده په خوا موږ او تاسو اوسن بازی کورونو کې دنکاشا غونډه جوړه یا دنکاشا یو خډه روچته دنکاشا یو یو لیشتا نو قبر بس یو لیشته داسې غیر چا پیره ته څه غټه مټه راته او دا د دنکاشې په شکل کې ده په دې پوښوي ګپوي نشوي د دنکاشې په شکل کې قبر ده دیتہ تسطیح وای او دیتہ مسطح وای په عربی کې یو تسلیم ده د اوخ کوم خو مکتل کنه لکه زموږ استاد په ملک کې قبرونه ټول داسې دي وګوره د خپو د قبر نراواله تر سره پوری بټول د کوپ په شکل کې اسې نه منځ کې ورته کوپ پرې نه زیدو وخت دغه مسله نشته ټول قبر به د اوخ د کوپ په شانې د مړی د خپو نراواله تر سره پوری دې ته ماهی پښتم وای د ماهی د شا پشان او دې ته مسنم وای یعنی د اوخ د کوپ پشان دا دوه قسمه قبرونه دي په جنت په معلا کې اکثر قبرونه مسطح دي د دنکاجی په شکل کې دي او بقی کې قبرونه دوه قسمه دي دا سمره چې زاړه قبرونه دي نا هغه مسطح دي د دنکاچی په شکل کې دي او نوی قبرونه چې بخی کی جوړیږي نا زموږ استادو دی په شان وي قبر باندې غټه کې خوله په خټولو یو او دا غینا لوی لوی سيزونه جوړول دا زموږ د شریعت متوهره حکم نه دی بیا په خول خو په سلور مذهب ناروا دي دام در لباز خلق غلطه فتوا در کوي جوې منځ کې خارې خېده کېږي چا پیره ته سوک نه بس خبر سره بچی لري نه هدي په پخول جګه می پیسې لګي دا د الله په نوم ورکاو دي خپل مرده ته ثواب وبخه قبر به په خینا په قبر به آبادې نه جوړې قبر سره سلیکل میکل بنکه ا دغه عمر کولې شي چې سنخه د قبر سره کې خويشي چې ته په سبا د مور او سبا د پلار د خپل بچی د خپل بیبی قبر پیجنې دا په حدیثو کې ثابت دي د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نا دا سکول شي چې دا سه سنخه کې دي چې پاغه باندې یعنی ته سبا دا پی جنی عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ دا پا مہاجرینو کی اول سڑے دے چی پا مدینہ منورہ کی وفات شویا بھائی سمر مہاجرینو چی مدینہ تا حجرت کڑے اولنے میت سوک دے عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ دا دا اللہ دا حبیب پر رشتدارو کم دے او دا د سعادت او بیبی فرمای ماو کتو چې د وفات نفس د الله حبیب خکل کو د صحابي شکو اس اوخ کې مبارکي وای د الله د حبیب په مخو کته چرات وای دی دا عثمان ابن مزعود رضی الله عنه یا عثمان ابن عفان د سوچ کو یا خدا الله د حبیب نرستو وفا عثمان ابن مزعود رضی الله عنه اولانه مهاجری دے چې په مدینه کې وفات سه نو وای دی ما وکتو چې وفات نبی اسلام خکلم کوخ کې بای دی او چې کله دا غت جنازه راوته چې دفن شي نو چې قبر جوړول د الله حبیب او صحابین د غکانه پروت دی ودار او شت کا نا صحابی زور کو خو کانه روچت نو خدای الله حبیب ورتدا سے مٹھ هواله صحابی حدیث ذکر کئ و ایتب وېګنی چوسم د الله د حبیب د لیچ سپینوالی ته ګورم چې د سپینوالی د وجنه لا سنا او مټه مبارک پړکې دې او هغه ګټه روچتا کا او د قبر سره کی خو وی پدی بد دی رور قبر په جنم ازما رشتہ دارو کی شو کفات کیا بدی سرا یوزے دفن کو کما خیالی بازی زیونو کی خلق غٹ قبرستان کی قبرونه یوزے یوزے وی مور پلار بچی رشتہ دار نو ک یوزے قبرونه سوګره خدا سے بنه کی چپو وقف قبرستان کی بازی خلق پنجرا راتا او کی یوزے او منلو دا خو ناروا دی یوشے وقف شوه نو تعالی خو یوازے نه دی وقف کړي مخ کې نه بزے من لیجرا غیر دیکھو او کزیشتا نو د خپل قبر سره د خپل وان او قبر جوړول او قبر سره داسې سنخه کې خدل چې پاغه باندې قبر او پی جندېشي نو دا په شریعت کې درستی نو قبر به دومره اوچتول نشي دغه عمر به وي دغه عمر به وي چې دا څومره تاسو واورېدل ادابا یاد دونکاچی په شکل کې وي یا بدوخ د کوب غونتی یو لیش یا چې کما خاورت روتی ناغه په واپس واچو ادا د شریعت حکم دی دا د شریعت حکم دی ادا ولي ویلی چې قبر به په خینا اک پوخ نو اسلامي حکومت به روانه قبر چې کله پوخ شو اپ دی اباده جوړ شو او ځانډې دی په درولې نو د ناپوه نارینو زنانو د فتنې زیت جوړ شو تاسو به دا خبره ما سره تسلیمه وای چې تدا سي قبر چې غشاړ وي اجنډه پینشت او پوخ نشتا چرته زنانه ور لتري چې حاجت ته غوخته تاسو لوا د شاړ قبر نا چې پی جنډا او دیوا او پوخواله نشتا څوک حاجتونه نه غواړي دا غو جتا ولا باده جوړ کو اجنډې ری په ضروري دیوی په باندې کې نو دا خلق راضی او غین حاجتونه غواړي سجدي ولګي طوافونه کوي خاورې سټي کاڼي جاروګانې پزان وای الته نظر منخت پیش کوي هغه کارونه کوي کوم چې به مشرکانو د بوتانو سره کول ما سیوا د الله نه د ار یو شی عبادت شرک او کفر دی کاغه بوت او قبر دی تاسو لوامه ما سیوا د الله نه د هر شی عبادت او بندګی کفر او شرک دی کاغه قبر دی اکه د قبر نه علاوه زما عزت مندو هغه بوت ته ونه لا غټه دا ژوند انسان دی مړ انسان دی خو جتی عبادت او بندګی کې نو دې ته شرک وای دیو جن زما عزت مندو دا د بادشاهانو د حکومتونو کار وی چې هغه د دې شی مخنیوی وکي او قبر دا د شریعت مطابق برابر کی صحابه کرامو دا سیکړي حدیث د ابو داود شریف دی تابعی وی ابا علی الحمدانی رحمه الله وی کن عند فضالۃ ابن عبید برودسا بارض من ارض الروم فتوفی صاحب لنا فامر فضالة بقبره فسويا ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بتسويتها تابعی وی ممد فضالة ابن عبید رضی اللہ عنہ سرودا جلیل القدر صحابی دے یو جزیرہ کے جہاد تلاڑو دا دی جزیرہ نم دے رودس او رودس محدثین یا دال ذکر کئی یا دال ذکر کئی نو ای زمانگ یو مرگر وفات شو نو چی قبر موی جوڑ کو نو صحابی حکم قبر والا ہموار کئی د هموارو نه مراد سره مسطح جوړ کړي د دن کاچی په شکل کې قبر یولې شوشت ته غیر چا پیر ادا سے کان خختر منس کې خار ده یو د قبر د جوړولو دا طریقه ده صحابي حکم کو چې پدی ترتیب تاسو قبر جوړ کړي علامه کې تاسو اوریدل چې د الله د حبیب او د اغوی د دواړو شیخانو مرګرو یارانو قبرونه بیبی خپل روارت او خیر نو دا قبرونه څنګه او ابو داود شریف کې دا سراغلی قال ابو علی داراوی د سنن ده ويقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم د الله حبيب روان دي ده روان دي قبر د الله د حبيب دي وابو بكر عند راسه د ابو بكر رضی الله عنه قبر د الله د حبيب د سر مبارک سره ده وعمر عند رجليه عمر رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب دا خفو مبارکو سرده رأسه عند رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دوی سر دا اللہ دا حبیب دا خفو مبارکو سرده سوک پوشو دا قبر پا ترتیب پانے ہاں بھائی اگر دا سی کزتا ستا شارحین سنگا نقشہ جوڑکڑی نو کاغشان جوڑکم نو ڈیر با پوش ہے ہاں بھائی اے مثال پتور بانے دا اللہ دا حبیب قبر دے نو گرخ کاری در لدہ اے ابائی دا قبلی طرف لقبر دے نو دا دا قبر مبارک خپی طرف دی نو دیدے کہ دا عمر رضی اللہ عنہ قبر دے ہاں سکو شوئی خبر بانے دیدے کہ دا عمر رضی اللہ عنہ قبر دے جزاک بیا تپوس در نکوم گوره ا د ابو بکر رضی الله عنه د قبر بارک شارحین دو قسمه نقشی جوړی کړي د قبر د الله د حبیب د سر مبارک سره ده نو ای سر د الله د حبیب د قبر مبارک ده ده نو د ابو بکر رضی الله عنه قبر دلته ده سپوښوي په نقشه باندې لګډر ها که ذهن کرانه لا وای جوه علما او دا سه نقشه جوړه کړي چې مثال په تور داد الله د حبيب قبر مبارک ده نو د دې سر سره بیا د ابوبکر رضی الله عنه قبر مبارک ده ا دې خپو سره د چا ده د عمر رضی الله عنه په دوه رخصو سو پوښول بای ها نور ولا خیال نو دا چې په بورډ ز تاسو له جوړه کوم نه له به پوېږه یا بای په دې ترتیب باندې دا قبرونه د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او دا غوی د شیخانو نو پدی ترتیب قبر چکل جوړوي ماشاءالله دا خبره جوړو نه مخکې راځي کوشش کوي ماشاءالله په خلکو قبر په خینا یو لیشتي وی زیات نه زیات غ خار په واچو یک نری نری گیټي سره په قبر کی دي نو دا الله د حبیب په قبر مبارک باندې بو او یو یو سنت سړی ژوند دی کوي د قبر باندې د تازه قبر باندې او بچړ کاول دا به حدیث مبارک او کراغلی یو بشکو بسړی راړي او د قبر د سر نه ترویخه پورې داسې چړکاو کی چې دا خاور کینی دا خاور کینی حدیث پاک کراغلی صحابه کرام دو احد پر دمسوار نبی علیہ السلام ترالن فقالوا اصحابنا قرح وجهد فكيف تأمرنا زمونږ داسې خلې دي اے صحابان سوارو قربان مونږ ته ډېر زخمونه رسیدي ډېر لوی تکلیف رسیدل ډېر ستړي شو یو او یا قبرونه کنستل آسان کار نه دی ابیا دی الله تاسو مو ټول مدینه منورې لګوځي دا قبرونه د احد په جنگ میدان کې کنه ساتول د کانو زیره نو پای کی قبر کنستو دا ډېر ګران کار او بیا او یا قبرونه تاسو ګورئ بای ژوندو کې زموږ استادو دی قبرستانونو کې قبرستان سخوي داغه د وژنه خلق په انتظار وي. که تکړه خلق لړشي درې سلور ګنټي کې قبر نه تیاری. صحابه ورته قربان مو غټول زخمیان او ستړیو د چا لاس کټو. دا سی صحابینو چې زخمی شوه نو نسوکو قال احفروا واوسعوا وجعلوا الرجلين والثلاثه في القبر وی قبرونه وکنه لکولا وکنه دو دو درې درې په یو قبر کې دفن کای سو کای دو دو درې درې صحابه کرام په یو قبر کې دفن کای دو دو او درې درې صحابه کرام په یو قبر کې دفن کای نبی چې قبر یو کنستو او کم درې کسان به کې خل نو د الله حبیب چې کم یو مخیله کو اے صحابه هر یو کار د چا په پښتنه کړي د الله حبیب نه تپوس کړي او د دین کار کړي قال اکثرهم قرانن د الله حبیب ورته وي او ګورای چې د چا په قران علم ډیرو او عمل ډیرو تلاوت ډیرو دا قبله لمخه لکې دې سپوږ شوی په خبر صحابه دي شهیدان دي مزګزار دي روزادار دي وې تاسو ګورای چې د کم صحابي سره د قران علم عمل تلاوت ډیرو دې دې کته شه حفظ نه مراد د قران حافظم دے پدی لولی باز حافظ ورو راخلی زکتا زله قسم خرم او دا د دې دور یو فتنه غونتی حساب کای چې باز خلکو ته قران یاد نه دی غډیر تلاوت کای او حافظ ورو راخلی دیو جن دا غنه هیر ډیرو حافظان نو د دیو جن قران هیر شو چې هغه د سره راخلی نه زیات نه زیات یو ډیر تکړه طالب حافظ بشي اے دې په رمضان کې ولي نه رمضان نه بغیر بل لکنه د قرآن دومره لوی اجر دی د الله حبیب وي دا کم دو درې چې په یو قبر کې دفن کوي د یی کې کم یو قرآن حکیم باندې علم عمل تلاوت ډیرو د چې کم صحابي ته وی اشاره شوا نو هغه صحابي به مخ کې کو د الله حبیب وا اعمقو خبر لگ جوور کئی سمرا چه قبر جوور امام شافعی رحم الله وی ده سڑی ده قدم رب قبر جوور کئی عمر بن عبدالعزیز رحم الله وی ده عام سڑی ده نامی پوری امام مالک رحم الله وی لا حد لعماقه ده قبر جوور کولو سحد نیشت خطبہ اندازی لگوری زکا باز از مکا اغا سوی جبوی اباز از مکا دا سیدا چی اغا وچا دا نویدی دا پار حد نشتا دا عمر رضی اللہ عنہ نم راغلی وی اعمیقو القبر الى قدر قامت عمر رضی اللہ عنہ بوی دا سڑی دا قدر عمر قامت عمر دا قد عمر قبر اکنی او جور اکنی نو پدی ترتیب منگو تاسولا شریعت زمای عزت مندو دا طریقہ خولی دا چې موږ تاسو په پدی طریقې باندې پدی طریقې به زمای عزت مندو خبر سکو خبر بکونو او مړې به پدی ترتیب باندې دفن کو پدی ترتیب به مړې دفن کو خپل دا ټولې خبرې چې موږ کو دا غوړې د ځان نه مړه موږ را زموږ استاد سوال کې دا طریقه دا چې مړه د قبر قبلي طرف لکې دی او دا سیراوالي او په لحد کې کی دی یو سنت طریقه دا الله د حبيب دا دا نو کته سو عرب للاړی ا قبرستان تلاړی کله نا کله هل تغل بالکل لله فی الله خبر دا بس کټ پوګه کا نو بقیل بوردن نشي او کټ پوګه کانو جنت مو الله لب وردت نشي نایم بڑے داسې کای د دوه سنت طریقې دي کټ د قبر دی خپو طرف لکې دي لکه مثال په تور دا قبر نه نو کټ دلته کې دي نو د دې طرف نه داسې راوالی دا دوه طریقې د الله د حبیب نصری ابا ایسه پوښوي نو کدا سی طریقہ مو بازی ملکونو کې وکته لګه زمو بازی نو بازی ملکونو کې نور مذاهب وی خو خبره دا مذاهب او خبره د دلیل مطابق وی نو دواړه خبره سنت طریقہ د قبلینا مړې په قبر کې کې خل او دارنګې د قبر د خپود طرف نه مړې راوالي او په لحد کې اوس پاره او دا ور لحد او شقی قبرونه تاسو ټول پیژنه یا بھائی کله زمکه کې چې لحد جوړیږي نو ښه خبره ده چې لحد جوړ شي ا کله زمکه کې چې نه جوړیږي نو البته شقی قبر جوړه لکه دا زمکه چې هغه نرمه ده نو یې کې شقی قبر جوړه کله کې چې لحد جوړیږي نو لحد تعالی حبیب الله حد لنا وشق لغیرنا دا لحد زمونگ دا پارا دے لحد زمونگ دا پارا دے او شکی قبر دا نور چا دا پارا دے خوزم گو علماء اکرامو ذکر کری دی چه دوار خبری مسنون دی کم زی که چه لحد جوڑی گی لحد ابزل لے اچه لحد نی جوڑی گی دا شکی قبر سدے دا ابزل لے آن دا اللہ حبیب دا پارا لحد لحدو وی دو صحابه اکرامو پا مدینه منوره کی یو به شکی قبر جوړولو او یو به سکولو یو با لحد جوړولو دا الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم چې کله وفات شو د یو مسله دام و چې الله حبیب له لحد والا قبر جوړ کو او که شکی قبر ورته جوړ کو دیکی دا صحابه کرامو اختلاف راغه نو پا دیبانی فیصلو شو چی دی دوارو صحابه کرامو تا خبر لیگو چی یو شکی قبر جوڑی ابل لحد جوڑی کم یو چی مخ کراغه بس آب اخپل کار کئی نو وکان امر الله قدر مقدورا والله غالب على امره آغا کس مخ کے رو رسیدو چه کم بلا حد جوڑولو نو نبی کریم علیہ السلام لا پروز شریفہ کی لحدی قبر جوڑ شوے دے او دا ابو بکر صدیق او دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دا غید پارم لحد جوڑ شوے دے اگورا دی ابو بید ابن جراح رضی اللہ عنہ بشقی قبر جوڑولو او ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بل حد جوڑولو دوارو پس خبر لے گلو جرا شئی محبوب لقبر جوڑو تاسو حاضر شئی اس صحابہ خفی صلو کا جکم یو مخیراغ غشان بکو نو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مخیراغ دبسو کولو اس اکبر ادا سیوی ار سڑے لحد نشی جوڑو لے گا جوڑو لے شی دھام یولوی سعادت تے جباز خلقو تا اللہ رب العزت سو کی د خپل رضا د پاره د مړي د لامبولو یا د قبر د جوړولو توفیق ورکي دا هر څوکني هر سړی لحد نشي جوړولې د دا یو لوی سعادت ته تاسو لپاره ده چې یو سړی له تا کور واغستو د څومره لوی ثواب ده خواب په کې تر ژوند اوسېږي ژوند دورانه زیات نه زیات شپتا ته یا کال ژوند ده قومړی له چې د الله د رضا د پاره کور جوړ کو نه دی ود قیامت پوری پدې کی وی سپو شوی په خبره دواړو کورونو کې فرق ده کنه دی یو ژوند دی کور جوړ کو ضروره پدې کې اوسېګا ناب پکې تر ژوند پوری وی او د مړی له کور جوړ کو د الله د رضا د پاره دا د دې مړی قبر کور دی دا کور با همیشه وی یو الله والا ناس تو یو د حکومت فوجی یا د پولیس پای را روانو ادا الله والا ناس ته غته وی آبادی طرف تک ملار تله نو بس خپل داسې وی داسې پلا د چتلو تلو مخکې قبرستان راغې ډېر په غوسره هغه الله والا لیډر یې زیاتې خبرې وکي الله دې مونږ تم دام د دا الله والو صفت لوی سینا س لو یسی نجیار سے پکرا سنبھالی زمو خڑیر کمزوری دومره پوټه زړه مو دی او دماغ مو دی په یو خبر اسمان ترسو دام د دا الله والو کار د شری شنه لوی هغه ته ډیره بد را دی وي ګور لار دی را غلطه او خیر هغه ورته ما غلطه لار نه ده خولې تا مال وی چې ابادی طرف لکه ملار ده کتا ویل وی چې ویرانای طرف لکه ملار ده نو ما بدر لدی کلی لاس نیولې وی دو رکال او شو زدل تکی د دې طرف نه خلق راضی خو دې نه یو نه دراغله کمزې چې ویرانی وی هغه نه خلق نمبر په نمبر راضی ابادی نه اړو سوږی نه دا کم چې مخخکړي کم یو کور تر راغې نو کدا بادی نه ویرانی خدا دا نن دې پلار او مور شته سبانشت ها بھائی نن دې پلار او مور شته او سبانشت هر سړی د خپل کور کې وګوري چې زما غنیا دې کچر تلاړه دا سره پار راغلی نو دې زمیداری او دکان ته پار را لګلی تاسو له وامه سره پار را پیدا کړیو چې کار بکې خورش کې با نه دا کار یو ضرورت دی کار څه شي زمیداره او ضرورت ته مونږ او تاسو الله پیدا کړی یو سره پارا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله مونږ د عبادت او بندګی ری د پارا پیدا کړی او تاسو ګورئ کوم شی چې سره پیدا یې هغه کار نه کوي نو دا وګوره خرج نی تاسو وا می خپایو لاله نو غوا میخه چې پی کوي نو خلک ټولو کې بهترین خوراک غوتاوي متاوي او کلمل ول ور کوي اګه کله پی بس کړنو چې دا غوا میخه لګې نه صفاتي چې وېدا دی لوا چوي او یاسې میم کساب سره خبره کړي ور دا یو شی دی یو مقصد د پاره خو مقصد نه دا کوي نو تی کساب سره خبره کړي اګه یاد ان په سم مسود نه دا مونږ ته شرم کړي دا حد الله چې ناراض کله باران کیږي نه او کله به ودريږي نه بھائی کم شید پارا چی پیدایو نو داغی دا پارا دیر کم استعمالی گو کم شی چی دا سشی دا پارا پیدا دے او اگا کار نکی نو خلا که پکا بان خرسائی کنو خرسائی تا یو موٹر نگشت قیمتی خو مشین کار پری خو ناتان سبسکے خو کباری دوست پنی پا قیمت پیدای جو بای دا و تالا یو ار شی چی کم کار دا پارا دے او اگا کار پری خو اغه کار پرې خو نو هغه چلیږي نه که چلیږي بھائی ها بھائی دا چې ګورې په لور دل دې الله او رسول ویلي چې په دې په ګورې ته چلیږي نو کاغه شانی نو په چلیږي منځري مقصود لبو رسیږي اګه تاسو یو ځل دا یو کل چې ته د خاورو تین ارزان دي د پېټرول زیوانه په کې دا واچو ها یا د پېټرول په ځای د ډیزل واچول ګاډې دې تبا کو دې ډېر چلیږي نه ځکه د دک چې کوم خوراکا ورته تا بند کا زمونگا استاسو جون بطیریگی دا کامیابی دا اللہ دا حبیب پا سنتو بانی زمائی عزت مندو نوچی دا دی خبرو مونگا استاسو سوکو پورا پورا زمائی عزت مندو دا دی خیالو ساتو نو دا اللہ حبیب دا پارا لحد جوڑ شویو خو کمزی که چی لحد وی لحد بہتر دے او کمزی که زمائی عزت مندو چی شاکی قبر وی نا بہتر اکا چا خختی وی رو رو همتونه ختمي په خواب کوم خیال او کچخخت به خلکو د مړي د پاره خامخه کولې اوب سنبال پرتی اوس رو دا پوخ شي چې د آبادی د پاره دی په خیخختي دا د آبادی د پاره دی په خواب خلکو کچخخت دی د پاره ارزه کی وی چې شون کې د الله د حبيب په لحد کې کچخخت وی سوي وای کچخخت نو کچو خوختو سره بل ګورځنی وخت کې سره د دې قبر د نه په خولو دا وجب ده چې وزا باندې خاوري شي په عزت احترام کته قبر کني دا ډوکی به یو ځل راځم کې بل به پکې دفن کی د بقی قبرستان کې اگر چې توسی شوي خو سم هغه د مدینه منوره او د غیر چاپیر د خارونو د پاره قبرستان دومره نه دی خو یو طرف مکرر کینوای کی مردگان دفن کای نو ای ذہن کی داوی چې دمر عمر کې ومړی خاورشی نو بیا بل طرف شروع کی دیو جن راغلی چې او قبر کنستې شو ندی کی وډو کې راووته ناغکس کوشش کول چې مات کی د الله حبیب لا تکسرها فان کسرک ایاه میتن کا کسرک ایاه حیا وی خبردار اډو کې مات نکې د مړی اډو کې ماتول دا سیدی لکه د ژوندۍ اډو کې چې ماته د ژوندۍ لاس ته مات کو مجرم شو د الله پنس کنا د مړی اډو کې هم نه ماته. حدیث پاک کې راغلی ابو داود شریف حدیث ته ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال کسر عزم المیت کا کسره حیر ماتول دا ډوکی د مړی پشان د ماتول د ژوند دی دیو جن بازه هسپتالونو کې په مرده چل دکې دا انسان ډېر عزت مند دی په دغه چل نزدکې سپو شوی په خبر اگر ته ډاکټری په غیر دلیل نزدکې نو ار یو شی چې د شریعت خلاف وي نزد دی نشي هغه پس د کولو کې زموږ څه شی دی سپو شوی په خبر وا یو شی چې شریعت له په خلاف راضی داغیز د کولو کې موږ له خیر رښتا په خوا خدامړي نو او ویلاجونه وو نه ټیسټو نه یک سره وو چې نه بس یو کته نو په نه بس به د لټول حلو نه وي نه پکې ټیسټو نه داوا نه بلډ پریشر له سزدا اسباب وو سب چې صحیح حکیم دی راجستان نه بس وګړي ا بتالو چې بلډ پریشر دی یا کم دی یا برابر دی یا ډیر دی نو د مړی اډو کې ماتول دادا سي ګنا دا لکه د ژوند دی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابن ابی شیبہ دا حدیث ذکر کرے وای اذل مؤمن فی موته کاذاه فی حیاته مومن تا د مرگ نه پس تکلیف رسول دادا سی لک پجوت کے بلکہ علماء لکلی وای د بڑی تکلیف خطرناک رے ک جوندی پس ریس سپک خبر او کا دروغ دی جوړ کل اخ بیمار شو کی دی شی توبه بته او باسی ک بڑی پس یو کاغه نہ بس ک معافی غواړي ابای سپو شوی په خبره د جوندی او حق دی والو غیبت دی او کو چغلی دی او کا اخ بیمار شوی نو معافی بته او غواړي د بڑی نبی غوخته شي نو د بڑی غیبت او چغلی او zarar رسول د ژوندو نظم عزت مندو دا خطرناک دي. الله رب العزت دی موږ او تاسو لا پدې ټولو خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کی چې موږ او تاسو ټول کارونه دا د شریعت مطابق شي او د خپل قبر د آخرت فکر الٰه العالمین زموږ او تاسو پزرونو کې راولي وزرونو کې راولي د دې قبر فکر پیدا شي ځکه دا قبر د پاره یو hebat ته او دا د سوال جواب او د کامیابی او د آخرت په پوړو کې زمای عزت مندړم بنئ پوړی دا دی وجن عثمان ابن عفان رضی الله عنه وای دا الله حبیب چې بده مړی د دفن نه فارغ شو نو د قبر سره خوا کې بودرې دو قبر سره شو خوا کې بودرې دو دا دمړي سرخ کوله تلاوت په حديث مرفوعه کې نه دا صحابه کرام او اقوال دي څه شي صحابه کرام او اقوال دي چې موږ تاسو د سوره بقره اول او اخر وایو دا شریعت کې راغلي خو مرفوع حديث کې نه دي راغلي. ابن عمر رضی الله عنه بدا سي کول نو علما زیات نه زیات د دې د استحباب قائل دي کچرت چاپره خل نو ته باندې چې ګناه وکا سپويږي په خبر وانه مستحب عمل غیلوي عرب علما هغه عند القبر د تلاوت قائل ندي عرب علما د قبر سره خوا کې د تلاوت قائل ندي. د الله حبيب چې په قبر تیار شوی به استغفروا لاخيكم ضرور ته مبخنه وغواړي واسالو له بالتثبيت او دل د مضبوط والی سوال کوي فانه الان يسال ذنب اوس په دې قبر کې تپوس کې دیشي ذنب اوس کې په دې قبر کې به تپوس کېږي. وګوره قبر جوړول قبر سمړې ورک په دې کې ځان مخ کې کوي ماته زو رسول چې قبر دی وکنستو دا دې وړي له کور جوړ کو اوس به تر قیامت په دې کې وي غریب سړی زر زر وای چې بای زما دی پیسو باندې ولا کفن راړه یو خو پجوندی خامخاړه کې سم لازا او ریا راشي بڑی باندې وساو چې بیا بیا سره مړې ده هغه کې خو په بڑی بس ملازا واره دا لله فی الله کار ده یا مړی قبر کې اور کوزیدل او هغه دفن دغه کول دا یو لوی خبره ده لکه الله د حبيب صلى الله عليه وسلم قبر مبارکه کې چې کله ای ور دن نکول نو یو سلور صحابه د خپل اهل بیت او نپاغي کې را دن نشوي دي اے علی رضی الله عنه فضل ابن عباس اسامه ابن زید رضی الله عنهما نبی علیہ السلام په لحد کې ور دن نکو سوکو بھائی علی رضی اللہ عنہ زومم دے او د ترزویر دے فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ د ترزویر دے او اسامہ ابن زید ہوئے محبوب او د محبوب بچیو ځکه نبی اسلام سره چې بچا خبر نشو کوله وی سوب ول مخنیسی او داسې وای نو حضرت اسامہ ته به وی د دپلار د بچی پشان لوي کړو زید رضی اللہ عنہ ابیا د سره د پلار غونتی مینا وا نو چا چې به خبره نشو کوله دا خبره به د الله حبیب رات دې سوک کوي نو چا وړو نشو دی وی نو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ به وات کړو او سمج لري ربی دا دیو دی الله حبیب چې وفات کېدو نو زری وخت کې ګوره دا عجبه بد شي نبی بشر وی د الله د حبیب خبره مخر کې بندي شوی او حدیثو کې راغلی دا خبره بندي شي استاد عام بشران ير وې سړی ټیک نه خبره بندي کړی دی الله حبیب خبره مت شری اخر عمر او صحابه ابن زید رضی الله عنه او ازرا علم الله حبیب په مالاس کې خوش به مبارک بند ولاس پیدا شو چت کو زه په شو چې مال دعا وړي هي چې اثر شي تبر بنا دا چې الله حبیب په بلاس کې خو حضرت صحابه بیا ودا شي لا شو چت کو وای چې به مبارک بند خو مال پته لګي دا چې مال دعا وړي نو دې دریو کسانو د الله حبیب قبر مبارکت او سلورم ورسره عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ده علی رضی الله عنه چروتو د چا زړه نو غوخته چې د الله پیغمبر دې په قبر مبارک کې کی دي دا وینم آی علی الرجل واهله خفکیږي ما هر سړی خپل خپلوان په قبر کې کی دي ستاسو د ټولو حق ستاسو د ټولو روحاني والد جناب نبی کریم علیه السلام ټول خو نشو سپارله هر څوک خپل رشتہ دار سپاري تاسو ټول نشویت دی ګور د ارشا د زړه خيار مو خو د چاړل جسور ضرر رسول رسول شو د ارشا زړه غختل چې خپل پیغمبر په قبر کې وسپاري ټول خدا سکون علی رضی الله عنه چې قبر نه راپورته شو نو ورته وی خفکیږي ما تاسو خو د ټول زړه غختو خو هر سړی خپل رشتہ دار سپاري همو کله الله حبیب پدی ترتیب باندې وسپارلو الله دې موږ او تاسو سره د قبر د آخرت غم او فکر پیدا کی یا الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې ستا استاد حبیب مینا او محبت مو په زړونو کې واچه الٰه العالمین آتا د کم مقصد د پاره موږ دې نیمګړي دنیا تر علی ګلیو خپل رحم او کرم مداغې د پاره الله استعمال کې الله زموږ ټول سوچونه صلاحیتونه او ټول فکرونه د خپل قبر او د زنګدن د فکر د پاره استعمال کې یا رب کریما زموږ د جبه او د لاسونه هیڅ یو مخلوق ته تکلیف مرسې او الله مونږ په داسې حال کې جتال درشو چې چا حق زمونږ پورې الٰه العالمین وابستنی الله مونږ ته زمونږ والدین او ته استادان او ته اصول او فروع او ته امرو ژوندو ته ټول واړه او لوی ګناهونه معاف کړي دعا وغواړی چې الٰه العالمین باران ته صبر ورکړي کم زیونو کی ضرورت یې الٰه العالمین هغه ځای کې باران وره او دې دې کې الٰه العالمین صبر ورکړي بیا چې ضرورت یې په قدر ضرورت باران پمغو کې واځي مرګور دعا د پاره ویلي یا الٰه العالمین چا د دعا بارک ویلي یا چا نه دی ویلي دلته حاضر دی یا غائب دی زموږ د ټولو دینی او دنیوي حاجتونه الله تر سره کې الله زموږ د ټولو پریشانای ختم کې الٰه العالمین تر نن رزي پوری زموږ سمر مردگان وفات سي ته د ټولو سره د رحم او د کرم معامله وکې سمر بیماران دی الله شفای کامله عاجل ورته ور نصیب کی او د دین ټول شوبه الله تر قیامت قائم دائم ساتي اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار دوست نه سم نه ته چپل چپل چپل